Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 listopada, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Komisja weryfikacyjna uchyla zwrot kamienicy przy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie. Uzasadnienie za chwilę. W serwisie Trójki prezydent Duda o tym, dlaczego wieś powinna być jednym z tematów przed planowanym referendum w sprawie zmian konstytucji i wyrok, który zapadł 20 lat po wojnie na Bałkanach. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną w sprawie nieruchomości przy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie. Rozprawa dotycząca tego zwrotu odbyła się na początku października. O uzasadnieniu decyzji Jolanta Turkowska. W ocenie gremium zwrotu dokonano z rażącym naruszeniem prawa poprzez przede wszystkim niezbadanie, czy spadkobiercy rzeczywiście mieli prawo do nieruchomości. Nie ustalono podmiotu uprawnionego do spadkobrania. Nie rozstrzygnięto całości praw i roszczeń do nieruchomości. Wydanie decyzji naruszyło interes społeczny. Zwrócono też uwagę na praktyki spółki Jowisz, czyli nękanie, szantażowanie presją narastającego zadłużenia czynszowego. Decyzja nie wywołała od nieodwracalnych skutków prawnych, co oznacza, że nieruchomość powinna wrócić do zasobów miasta. Przeciwko dzisiejszej decyzji był poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dodajmy, że kamienica przy Nowogrodzkiej 6A w prywatne ręce trafiła wraz z lokatorami. Teraz budynek jest w rękach spółki, do której należała też nieruchomość przy Poznańskiej 14. Prezydent Andrzej Duda o konstytucji w czasie konferencji w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie tłumaczył, dlaczego dyskusja na temat zmian w ustawie zasadniczej musi dotyczyć także osób związanych z rolnictwem. Temat polskiej wsi, polskiego rolnictwa jest tematem niezwykle poważnym. Rolnictwo jest poważną bardzo częścią naszego życia społecznego, naszego życia gospodarczego, a tym samym poważną bardzo częścią Rzeczypospolitej. Prawie połowa mieszkańców Polski to ludzie mieszkający na obszarach wiejskich. Polskie rolnictwo to bezpieczeństwo żywnościowe Rzeczypospolitej. To kolejne wydarzenie z udziałem prezydenta w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed planowanym referendum dotyczącym nowej konstytucji. Ten wyrok zapadł ponad 20 lat po krwawej wojnie na Bałkanach. Były dowódca bośniackich Serbów Ratko Mladić został skazany na dożywocie za ludobójstwo i zbrodnie wojenne. Wyrok w tej sprawie ogłosił ONZ-owski Trybunał do Spraw Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii, przychylając się do wniosku prokuratury. Beata Płomecka. Nazywany rzeźnikiem z Bałkanów Ratko Mladić został uznany przez Trybunał za winnego 10 spośród 11 zarzutów obejmujących akty ludobójstwa, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym udział w masakrze prawie 8 tysięcy muzułmanów w Srebrenicy w 1995 roku. On sam nigdy nie przyznał się do winy. Mówił, że chciał chronić Serbów w Bośni. Jego obrona wnioskowała o uniewinnienie. Sędziowie jednak przychylili się do oceny śledczych, że Ratko Mladić odgrywał kluczową rolę w popełnianych zbrodniach wojennych. Odczytywanie wyroku kilkakrotnie przerywano z powodu niewłaściwego zachowania Mladicia, który krzyczał na sędziów i oskarżał ich o kłamstwa. Został później usunięty z sali rozpraw. Wcześniej obrona próbowała opóźnić ogłoszenie werdyktu, powołując się na względy zdrowotne i zbyt wysokie ciśnienie Mladicia. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Przeszedł generalny remont. Pachnął nowością. 14 pociągów Feniks trafiło do spółki Przewozy Regionalne. Na Dworcu Wschodnim w Warszawie był m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki. Tutaj ten pociąg składa się z 80% polskich komponentów, a dla mnie to jest strasznie ważne, żeby polscy producenci też, kolokwialnie mówiąc, tych małych śrubeczek, prawda, żeby to oni mieli też tutaj pracę. Zmodernizowany tabor będzie służył w Wielkopolsce. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu mglisto. Nad morzem porywisty wiatr. Od zera na Podlasiu do 3 stopni w centrum i 4 na krańcach zachodnich, a jutro w centrum i na południu pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy więcej chmur, przelotne opady deszczu, na północy porywisty wiatr. W Augustowie 4 stopnie, w Warszawie 9 stopni, a we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jan Długosz twierdził nawet, że najstarszym. To tu produkowano kiedyś najsłynniejsze polskie fortepiany. Tu też znajdziemy pierwszą w Polsce ulicę z inteligentnym oświetleniem. Ponad 100 lat temu miasto zostało zniszczone, jednak udało się je odbudować. O Kaliszu, bo to o tym mieście mowa, opowiemy w kolejnej odsłonie cyklu Trójka wraca do korzeni. W czwartek, w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Mariusz Krzemiński. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

How are you? Have you been alright? Through all those lonely, lonely, lonely, lonely nights. That's what I'd say. I'd tell you everything if you'd pick up that telephone. How you feeling? Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did? Are for real, not a dream. I just can't believe they've all faded out of you. Tak było na Wembley w Londynie. Electric Light Orchestra Jeffa Lynna, żeby nie było żadnych wątpliwości. 23 utwory koncertowe na dwóch płytach kompaktowych i słucha się tego, no tak jakby się przeglądało własny pamiętnik troszkę. Mam na myśli odbiorców w zbliżonym do mnie wieku, ewentualnie młodszym o lat 20 albo troszkę więcej. Na całkiem dla młodych, no to jakoś dziwnie się tego na pewno będzie słuchało. Jedna tylko uwaga, bo to wszystko pięknie brzmi, ale jak można ułożyć taki program i zagrać, i nie zagrać w środku Ticket to the Moon? No, jakieś niedopatrzenie czyjeś. Mam jeszcze takie płyty, które są nowe i nie nowe, ale teraz mam taką płytę, która jest winylowa. Trzymajmy kciuki, ale ona w bardzo pięknym stanie. Przywiozłem ją dla Państwa w 1978 roku i odtwarzam raz do roku ten sam utwór. Wtedy, kiedy za oknem deszcz pada, albo już deszcz ze śniegiem, albo już sam śnieg. I tytuł tego utworu, no właśnie jest taki, no, czekała ta płyta na dzisiejszy dzień, November. Ale tam jest tyle piękna w tym utworze. Zespół Can, rok 1978. już zanika, tak? Zanikło. Troszkę postukało na końcu, no ale proszę się nie dziwić. Płyta winylowa z 1978 roku. Przyglądałem się cały czas okładce, ona troszeczkę podniszczona. No widać parę razy tu na Myśliwiecką przyjeżdżała. I troszeczkę się pogniotło, ale jak pięknie brzmi. Strona pierwsza, otwór trzeci. Na końcu, tam gdzie już te rowki takie chudsze troszkę, to postukało. November, listopad za oknem, taki jak na płycie. Zespół Can, album Out of Reach. W tym roku ukazała się taka antologia przebojów, trudno powiedzieć, utworów z małych płyt zespołu Can. Nie ma tam oczywiście utworu November, bo wszystko tak, żeby wcisnąć jak najwięcej w te kompaktowe płyty. No a to November jakiś długi troszkę. Dobrze, odrobina rocka na teraz, żeby przejaśniało, żeby chmury przegonić. Za 5:30 do. A to będzie miało 7 minut. Trudno, musi mieć tyle. Piszą państwo, wieczór wcześniej w Warszawie. Wczoraj wróciłam ze Szczecina. Dwa spotkania z Ten Years After. Chick Churchill, Rick Lee, których kochamy odkąd pamiętamy. Do tego genialny Colin Hutchinson i świetny Marcus Bonfanti, który był w minimaksowej koszulce, naprawdę? Ja nie zauważyłem tego, może nie był w Warszawie. A przyglądałem się. Piękny koncert. Przyjechali i jak państwo piszą, kochamy ich, bo na to zasłużyli przez te 51 lat. Tydzień temu odtworzyłem Love Like a Man i no posypało się. Album Creekwood Green, rok 1970. I jak pięknie na tych nowych koncertach i z jakim szacunkiem dla tych, których już nie ma z nami. Zabrzmiało to 50 tysięcy mil. Ach jej. To co, sięgam po płytę? 7,5 minuty? Tak, ale to jeden z najwspanialszych utworów świata przecież. No i proszę, ręka w górę, kto dziś pierwszy raz w życiu usłyszał ten utwór z albumu Cricklewood Green, wydanego w 1970 roku, zespół Ten Years After. Utwór 50,000 Miles Beneath My Brain. Zagrali to w Warszawie, myślę, że w Szczecinie i na tym pierwszym toruńskim koncercie też. Ci Ten Years After, ci, którzy, dwóch zostało. I nazwijmy to młodziacy, chociaż różnie tam było. No ale, no tak, to po prostu brzmi po latach idealnie. W 1970 panowie z innego zespołu kiedyś powiedzieli o tym. Gdy ukazał się album Cricklewood Green, przesłuchaliśmy go kilkadziesiąt razy. No i... 4 minuty wytrzymałem zegar. No i już rok później... Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Oh! Ja wiedziałem, że tak będzie, że to nie wystarczy jedna rocznica tej czwartej płyty Led Zeppelin. W album Led Zeppelin numer 4 wsłuchiwał się zupełnie inny wokalista. Dziś 20 lat jak nie ma go z nami. I'm sitting in a bar, staring at the universe that's in my dream. The motion of my straw is stirring into clockwise in the glass. I recall the moment well, and I raise my glass to you. Held me in your arms and save me from despair. As I'm older and more stupid, years have extirpated into my skull. I condemn my foolishness and I raise my glass. Yeah, the world is back, murder is a madman. They promise us a slow, slow death. Those who torture with a smile, I don't like their idea of business at all. In the last drink I see my momentary freedom. Michael Hutchins. Tu pod szyldem Max Q, dlatego to jest tak rzadko odtwarzany i spotykany utwór, bo wszyscy sięgają po płyty zespołu In Excess. Od 1977 roku. 20 lat dla nas śpiewał. Tych płyt studyjnych było chyba z 10 albo i więcej. No to co? Utwór, który państwo znają na pamięć, ale nigdy w tej wersji nie słyszeli, no bo ona się właśnie dopiero ukazuje. Proszę. Desire make foolish people do. I never dreamed that I meet somebody like you, and I never dreamed that I lose somebody like you. Wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of. No było trochę tych utworów wielkich w 1989, ale że akurat teraz państwu przypomni się ten Wicked Game? Chris Isaacs. No właśnie, to z nowej płyty In Flames. Jeszcze będzie okazja o tym rozmawiać. Trochę starsza płyta, 40 lat. Nierówno, nie, ale teraz się ukazuje taka specjalna wersja. Proszę. Another party's over and I'm left cold sober. My baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Want to be intoxicated with that special come and get me. Let me get in that sinking feeling that says my heart is on a mountain road. So oh, don't expect me to behave perfectly. And when that sunny smile, my guess is I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued with this extraordinary mood. So now move over and let me take over. To my enclosure and meet my No przecież, że to wszystko nie jest przypadek. My Melancholy Blues nagrane dla BBC. A przy okazji, dziś rocznica, bo dziś 50. rok rozpoczyna biały album grupy The Beatles. Niemożliwe? Ano właśnie. Piotr Kaczkowski, Grzegorz Dąbrowski i Iwanka Kuneva. Pięknie dziękujemy. Do niedzieli. Zabieram wszystkie płyty, wrócę. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Późna jesień to, jak mówią zapaleni piechurzy, świetny okres na turystyczne wypady do naszych południowych sąsiadów. Trasy są w Słowacji ciekawie poprowadzone i świetnie oznakowane, a do tego oczywiście dochodzą uroki jesieni. Jarosz Nowicz, dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej, wrócił właśnie z takiej godnej polecenia wyprawy. Wróć.